मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 267वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज 3 अध्याय पूरे हो चुके। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, छंद सुबह था मैं तो सहस्रवांश विषण दे रहे, इसमें विषण दे रहे, इसमें गुण अनु को गुण रोकने के लिए असंयोग इरेज को कितपत किए थे, तो वो उसमें जो असंयोग पे धातु मांग रहा है तो वो कैसे होंगे जी? काशिका में लिखा है ध्वंस श्रंस है। कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है असंयोग? असंयोग लिटकित सूत्र जी। हाँ, तो असंयोग लिटकित धातु को देखता है ना। धातु धातु कैसी है? श्री है। क्या देखेंगे जी, श्रु या श्री? श्री को धातु मानेंगे। हाँ, आदेश करने के बाद श्रु धातु को बन गया श्री। अब श्री धातु जो है, धातु संज्ञा तो हो ही जाएगी स्थानीवत होने से, धातु तो माना ही जाएगा ये। और उसके बाद अभी इसमें संयोग विद्यमान नहीं है, तो उस अवस्था में उसको अवसर मिल गया। इसमें ऐसा तो है नहीं कि अच्छा परस्पर पूर्व विधु लगा करके हम जो है उसका दोबारा दिखाएंगे कि ये तो शुरू है श्री नहीं है, ये तो संभव है नहीं ना वहाँ पर। तो शुरू श्री मान करके असंयोगा लिटकित से भूकित हो गया। तो इसने इसने क्या कहा छंदस्य भैथा ने? इसने गुण रुक गया, लिट आर्ध धातु के, तो इसने ये विकरण लाने में सहायता की है सार्वधातुक करके। हाँ, तो विकरण लाने के लिए सार्वधातुक चाहिए था, ठीक है ना। तो सार्वधातुक संज्ञा करके हम विकरण को ले आए, और श्री आदेश भी तो कर लिया ना, दो कार्य कर लिए हमने सार्वधातुक मान करके। तो ठीक है, दो कार्य कर लिए, श्री हो गया और नु आ गया, और इरेज आगे विद्यमान है। अब यहाँ पर इरेज को मान करके, भाई शुनु को मान करके तो श्री को गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वयं में ये अपित सार्वधातुक होने से नित है। अब रही बात इरेज की, तो इरेज को मान करके नू को गुण की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। इरेज को मान करके नू को गुण की प्राप्ति हो रही है, तो वहां पर अब इरेज किस प्रकार से लेंगे? वो कैसा रहा वहां पर? उसको आर्धातु को मान करके असंयुगाल लिटकित से वो कित विद्यमान है, कित होने से गुण को नहीं होने देगा वो। तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई ना। अब यहाँ दो बातें हो गई, अब कि सार्वधातु को मान करके तो हमने श्री आदेश कर लिया और शुनु प्रत्यय भी कर लिया, और आर्धातुक मान करके हमने उसको असंयुगा लेटके से कित करके गुण को भी रोक लिया। उसके बाद यणादेश होगा फिर। असंयोगा लिट कितने केवल लिट मांग से? हाँ, यहाँ ऐसा भी होगा वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का व्यवधान पड़ रहा है बीच में विकरण आ जाने के बाद, क्योंकि विकरण से पहले स्थिति क्या है, विकरण से पहले, विकरण लाने से पहले स्थिति तो धातु शुरू है हमारे पास में, और शुरू में फिर उसको हम लगा नहीं पाएंगे संयुगांत होने से। तो उस अवस्था में यदि हमने सार धातु कर भी दिया उसको इरेज को, और सार धातु यही प्रश्न था, शुरू आपने संयोगांत ना, तो शुरू संयोगांत है, शुरू संयोगांत है, लेकिन श्री तो नहीं है संयोगांत, श्री शुरू, तो शुरू को मैं कब बोल रहा हूँ, यहाँ तो श्री आदेश कर लिया ना हमने, देखो देखो प्रारंभ से तो करो कि पहले लिट लगा ला करके हमने झ को इरेज आदेश कर लिया। अब ये इरेज प्रत्यय स्वयं में देखो कैसा है, तो अर्ध धातु लिट सूत्र से अर्ध धातु हो रहा है ये, अब अर्ध धातु हो रहा है तो ना तो हम श्री आदेश कर पाएंगे ना शुनु प्रत्यय कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमने सार धातु मान करके श्री आदेश भी कर लिया और शुनु प्रत्यय भी कर लिया। अब सार धातु की ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है, तो सार धातु को मान करके अब क्या करेंगे, यहाँ पर सार धातु मान करके ये अपित है या नहीं है, वो अपित सार धातु माना जाएगा नहीं, तो अपित सार धातु माना जाएगा, तो सार धातु को अपित लग, यहाँ इसको नित भी तो किए बैठा हुआ है वो, हम उसको इस रूप में ले सकते हैं कि अपित सार धातु होने से ये नित भी तो है या नहीं है, तो नित होने से भी तो गुण की प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, इन्होंने क्या दिखाया है इसमें, उदाहरण है इसमें छंदस्य व्यथा में विश्रण विरे का, तो क्या दिखाया है उदाहरण में, शुरू धातु से लिट लगा रहे लिट के लिट से अर्धातु संज्ञा प्राप्त थी, पर प्रकृत सूत्र से सार्वधातु हो जाने से शुरू व श्री से शुरू को श्री आदेश तथा शुरू विकरण हो गया, तो वे शुरू श्री। हाँ, तो यहाँ पर उभयथा न कह करके एक का ये किया है इन्होंने कि आर धातु के स्थान पर सार धातु कर दिया, और सार धातु मान करके ही सारे कार्य हो जाएंगे, गुण भी रुक जाएगा, आदेश भी हो गया, व्याकरण भी हो गया, सारे काम हो गए, हम क्यों उलझन में पड़ रहे हैं। उभयथा वाला उदाहरण तो हमने बताया था ना, उसमें उपस्थयाम में आएगा, दोनों में उपस्थयाम में दोनों संज्ञाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अगर उसको सार धातु नहीं बनाएंगे तो लिंग स्वलूप अनंत्यस्य से यास के सकार का लोप नहीं कर पाएंगे, वहां दोनों संज्ञाएं चाहिए थी उपस्थे याम में, ठीक है ना, यहाँ दोनों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सार धातु मान करके ही तीन कार्य हो गए, गुण का रोकना, विकरण करना और श्री आदेश करना। तो कहाँ तूने उलझन में डाला कि संयुगा लटके उसकी यहाँ जरूरत ही नहीं है, कोई हाँ श्री संयोगांत नहीं है, शुरू संयोगांत है, लेकिन यहाँ प्रसंग ही नहीं है उसका, संयोग असंयोग का संयोग आदि, हाँ बात वो भी सही है, देखो संयोगांत संयोगांत असंयोगांत बोल रहे हैं बार बार कि संयोग जिसके अंत में न हो तो आदि में है, ये तो वैसे भी यहाँ जरूरत ही क्या है इन बातों को बोलने की, यहाँ तो श्री या शुरू, श्री तो घर है भी नहीं, तो शुरू को देखें भी तो संयोगांत है कि असंयोग आदि है। तो बहुत देर में बोलते हो तो मन बोल सोच सोच के हैं। आधार ही समाप्त हो गया। तो कोई प्रसंग नहीं यहाँ पर। चलो तो आगे देखते हैं, तो अब तक हमने तीसरे अध्याय में धातु से प्रत्यय करके और सारे कार्य किए थे, और सारा अनादि कोश भी आ गया उसमें, पूरा धातु पाठ और पूरा अनादि कोश, ये सब आ गया तीसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय में जो धातु पाठ आया अथवा अनादि कोश आया, अनादि कोश में भी धातु पाठ लेकर के ही हम अनादि प्रत्यय कर पाते हैं, तो कहने का तात्पर्य पूरा धातु पाठ ये आ चुका है पीछे, अब उन धातुओं से हमने दो प्रकार के शब्द बनाए। दो प्रकार के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक ऐसे शब्द बने जिनके आगे हम सु आदि प्रत्यय लगाते हैं, एक ऐसे शब्द बने जिनके आगे हम तिप्तस्जी आदि प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के शब्द तीसरे अध्याय में हमने देखे। तो तीसरे अध्याय में हमने जब सुआदि प्रत्यय जिनके आगे आते हैं ऐसे शब्द बनाए तो उनमें आधा कार्य हो पाया। वहां पर आधा कार्य क्या हो पाया कि धातु से प्रत्यय तो कर लिए लेकिन स्वाद्योत्पत्ति तो वहां नहीं है ना, वो यहां प्रारंभ होगी अब। लेकिन जिन धातुओं से ऐसे शब्द बनाए जिनके आगे तिंग आदि प्रत्यय आ रहे हैं वो कार्य तीसरे अध्याय में ही हो गए, वहां तिवाद्युत्पत्ति भी हो गई, ठीक है ना। धातु से लेकर के और तिवाद्युत्पत्ति करके पूरा कार्य वहां पर संपन्न हो गया। लेकिन स्वाद्युत्पत्ति जिन शब्दों से होती है वहां अधूरा कार्य हुआ उनसे, वहां प्रत्यय तो कर दिया गया और प्रत्यय करके हमने प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रातिपदिक बना लिया, लेकिन स्वाद्युत्पत्ति वाला कार्य करने के लिए वहां कोई भी विधान नहीं है, वो ये सारा प्रकरण अब प्रारंभ हो रहा है। और ये चौथा अध्याय भी और पांचवा अध्याय ये दोनों का यहाँ पर संबंध है आपस में। संबंध इसलिए है कि दोनों में ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार जा रहा है। अब यहां पर भी हम देखेंगे कुछ भिन्नताएं। वो भिन्नताएं इस प्रकार की होंगी कि कुछ शब्द तो ऐसे बनेंगे यहां पर कि स्वाद्युत्पत्ति करके और कार्य उनका हो गया पूरा, क्योंकि स्वाद्युत्पत्ति करने के बाद फिर कोई प्रत्यय करते नहीं है, ठीक है ना। जहां प्रातिपदिक से स्वाद्युत्पत्ति हो गई सुआदि प्रत्यय आ गए, क्या आप भी और कोई प्रत्यय करेंगे उनसे? अब कोई प्रत्यय नहीं है, कार्य पूरा हो गया, शब्द प्रयोग के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है ना। खाना बन गया है पूरा, केवल खाना है बस, तो उच्चारण मात्र करना है, उनका व्यवहार में उनका प्रयोग करना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे बनेंगे कि स्वाद्योत्पत्ति करने से पहले हमें एक प्रत्यय और करना होगा उनसे पहले। तो अब यही चौथा पांचवा अध्याय अब दो प्रकार की भूमिका निभाएंगे, ये विशेष करके चौथा अध्याय, कि पहले कोई अन्य प्रत्यय किया जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको प्रातिपदिक बनाया जाएगा कृतधित समासाश्च्य और पुनः फिर स्वादुत्पत्ति होगी, होगी कि नहीं होगी। जो अन्य हम तद्धित प्रत्यय लाएंगे तो तद्धित प्रत्यय लाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके पुनः स्वादुत्पत्ति, दो बातें होंगी, फिर दो कार्य करने पड़ेंगे। और जहां पर स्वाद्युत्पत्ति होनी है जिनसे, वहां दूसरा और कोई कार्य नहीं है, तो वो इन्होंने पहले ले लिया यहां पर। तो प्रारंभ इनका हो रहा है स्वाद्युत्पत्ति से। तो पहले तो अधिकार सूत्र दिखा दिया, न्याय प्रातिपदिकार पंचम एक वचनांतम। अब इसमें ये विचार करने की बात है कि ये ङी और आप अलग से क्यों पढ़ा गया, प्रातिपदिकात ही कह देते और प्रातिपदिकों से ये सारे प्रत्यय चौथे पांचवें अध्याय के हो जाते, ये ङ्याप कहने की क्या आवश्यकता थी? तो ङ्याप में यहां पर जो दो शब्द हैं ङी और आप, तो ये सामान्य ग्रहण है। सामान्य ग्रहण उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द को पढ़ देना जिसमें आया हुआ अनुबंध अनेक शब्दों में आ रहा हो, जैसे ङी ङी में ङकार अनुबंध आ रहा है, तो ये अकेला प्रत्यय नहीं, और भी हैं ऐसे जिनमें ङकार आ रहा है। तो और जो हैं ऐसे उनमें जो अतिरिक्त अनुबंध है वो भी गृहित हो जाता है, जैसे ङीप ङीष और ङीन, तो तीनों में ङकार आ गया, लेकिन दूसरा जो अनुबंध है तो एक में पकार है, एक में शकार है, एक में नकार है, तो पाणिनि को तीनों लेना हो तो क्या करेंगे? जो तीनों में आ रहा है उसको लेंगे, जो एक एक में आ रहा है उसको नहीं लेंगे। तो उन्होंने अंगकार को ले लिया, तीनों आ गए। यही स्थिति अब आप में भी है, लेकिन थोड़ा सा भेद दिखाई देगा कि नीप में जो अंगकार है ये प्रारंभ का अनुबंध है, ठीक है ना, जो कि तीनों में आ रहा है, और आप में जो पकार है ये अंत का अनुबंध है जो तीनों में आ रहा है। वहां आदि का बदला है, यहाँ अंत का बदला है। तो टाप डाप चाप प्रारंभ का अनुबंध तीनों में अलग अलग आ गया, अंतिम अनुबंध तीनों में एक जैसा है, तो उसको ले लिया। ये शैली है पाणिनि की। तो इस तरह से ये छह प्रत्यय बन जाते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा, ये छह प्रत्यय करके ये प्रातिपदिक क्यों नहीं कह पाएंगे इनको हम? क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कृदंत को, कृत प्रत्ययों को लेता है, तद्धित प्रत्ययों को लेता है, दो ही तो है प्रत्यय, और तद्धित संज्ञा अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है, वह होगी तद्धिता सूत्र जहां आएगा उसके बाद में। तो इस तरह से ये जो नीप नीश नीन टाप डाप चाप ये छह प्रत्यय हैं, ये उससे पहले आएंगे अब इसी प्रथम पाद में ही सारे, और वो जब हम किसी प्रातिपदिक से करेंगे तो प्रातिपदिक से वो। अब यहां ये बात भी है विचार करने की कि न्याप प्रातिपदिकात सूत्र का जो अधिकार आगे जा रहा है, तो ये जब नीप नीश नीन यहां से जब हम प्रत्यय प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना, तो उन सूत्रों में ये पूरा अधिकार जाएगा या कुछ अंश जाएगा इसका? क्या ण्यंत से हम नी करेंगे? क्या आबंत से आप करेंगे? नहीं, वहां जाएगा केवल प्रातिपदिकात का अधिकार। कहां से? पहला सूत्र कौन सा होगा यहां पर इन छह प्रत्ययों में? जो छह प्रत्यय आगे आएंगे, इन छह प्रत्ययों का जहां प्रारंभ होगा उसमें पहला सूत्र कौन सा है? ऋण ने भ्योंगी, यहीं से प्रारंभ होगा। तो ऋण है, अच्छा अजायतष्टा, हाँ ठीक है, अजायतष्टा पहला सूत्र है। तो अजाद्यतष्टा से लेकर के और जहां तक ये छह प्रत्यय समाप्त नहीं हो जाएंगे, टाप डाप चाप नीप नीश नीन, वहां तक इतने सूत्रों में केवल प्रातिपदिकात की निवृत्ति जाएगी। इतना आ गया समझ में? तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन सूत्रों में जितने ये टाप डाप चाप नीप नीश नीन करने वाले सूत्र हैं, इतने सूत्र लगा करके हम जिन शब्दों को बनाएंगे, उन शब्दों में हमें ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार को दो बार बोलना पड़ेगा। कैसे दो बार बोलना पड़ेगा? कि पहले तो इन छह प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय को करने के लिए प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आगे लेकर के इन प्रत्ययों को लाए हम। समझ में आ गया नहीं आ गया? इन प्रत्ययों को ला करके शब्द बना लिया। अब हमें स्वाद्योत्पत्ति भी तो करनी है उनसे, हम प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे जो कहते हो उनका। तो स्वाद्योत्पत्ति करने के लिए हमें सूजसमूट के पास आना होगा। तो सूजसमूट कहेगा, पहले मुझे ये तो बताओ कि ये ण्यंत हैं, आबंत हैं या प्रातिपदिक हैं? तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी सूजसमूट में। तो उस अवस्था में यानी कि सूजसमूट लगाने के लिए भी ज्ञाप प्रातिपदिकात चाहिए, और ये छह प्रत्यय करने के लिए भी ज्ञाप प्रातिपदिकात चाहिए। तो दो बार इसका हमें प्रयोग करना होगा, ठीक है ना? ऐसे ही तद्धता से जहां अधिकार प्रारंभ होता है तद्धित का, वहां भी हमें दो बातें करनी पड़ेंगी कि पहले तो हमें तद्धित करने के लिए या प्रतिपदकात का अधिकार आगे जा ही रहा है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और तद्धित प्रत्यय करने के बाद फिर हमने प्रातिपदिक बनाया, प्रातिपदिक बनाने के बाद फिर स्वादुत्पत्ति करने के लिए फिर ज्ञाप प्रातिपदिका चाहिए। ये आ गया सारा समझ में? बस अंतर इतना ही है कि जिनको प्रातिपदिक कहा जाएगा तो उस अवस्था में ज्ञाप का हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, और जब ज्ञाप का संबंध लिया जाएगा वहां प्रातिपदिकात का, ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ज्ञंताबंत भी हो और प्रातिपदिक भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों बातें घट जाएंगी एक में, क्योंकि ज्ञंताबंत शब्द बनते ही, ज्ञंताबंत बनने से पहले तो था वो प्रातिपदिक, लेकिन ज्ञंताबंत होने के बाद उसमें जो अतिरिक्त अंश जुड़ गया नी का और आपका, ये प्रातिपदिक नहीं था, ये प्रातिपदिक का भाग नहीं था, ये विजातीय तत्व आ गया उसमें, ठीक है ना? अब वो शुद्ध प्रातिपदिक नहीं रहा, अब वो 24 कैरेट का नहीं है, अब वो चाहे 22 कैरेट का मान लो या 23 कैरेट का मान लो। इसलिए पाणिनी को यहां पर ज्ञाप को अलग से कहना पड़ा है। तो ठीक है, सूत्र का अर्थ हो गया नी से हम, क्योंकि ये प्रत्ययों के नाम हैं और प्रत्यय में हम तदंत विधि अर्थ करते समय बोलते ही हैं, तो ज्ञंतात नी से नहीं, ज्ञंतात नी अंते यस्य, ऐसे ही आबंतात, तो ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्य वक्षमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति, आगे आने वाले प्रत्यय ये सब कहे जाएंगे, तो आगे उदाहरण सब आएंगे और इस सूत्र का संबंध सर्वत्र जुड़ता जाएगा। पांचवें अध्याय की समाप्ति पर्यंत, और अंतिम प्रत्यय जहां आता है पुरः प्रभृतिभ्यः कप, वहां तक इसका अधिकार जाएगा। अब यहां से प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं ये, और पाणिनि ने ऐसे प्रत्ययों को पहले लिया जो प्रत्यय अनिवार्य रूप से आने हैं, क्योंकि न तो नी और आप अनिवार्य रूप से होने वाले हैं, न ही तद्धित प्रत्यय अनिवार्य रूप से होने वाले हैं, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, लेकिन ऐसा एक भी स्थल नहीं आएगा जहां पर सु आदि न हो। तो सबसे पहले इसको लिया, हम ज्ञंताबंत बनाएंगे तब भी स्वादि करने पड़ेंगे, तद्धित प्रत्यय लाएंगे तब भी स्वादि करने पड़ेंगे, ये सब जगह जाएंगे। तो इसलिए सूत्र आ गया है और पूरा एक ही सूत्र है समास करके, और प्रथमा व्यक्ति का एक वचन माना जाएगा ये, और समाहार द्वंद्व कर लेंगे। समाहार इसलिए द्वंद्व है क्योंकि इसमें एक वचन का निर्देश किया गया है, और बाकी तो मैं अलग अलग करके सब अभ्यास होगा ही, इसका तीन तीन का भाग करके इसका हम तोड़ लेते हैं कि सु औजस ये अलग भाग हो गया, और इन्हीं के नाम फिर रखे गए हैं विभक्ति शब्द के द्वारा, तिंगस त्रीणी त्रीणी, ये तो मैंने अनुवृत्ति का सूत्र बोला है, त्रीणी त्रीणी को ले जाएंगे ना आगे, अब ये तो उसके लिए था तिप्तस जी के लिए, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, फिर तानी तानी वही जो तीन तीन है, अब तानी तानी के साथ में त्रीणी त्रीणी कहकर के समुदाय नहीं लेना है हमें, अब वहां तीन तीन में से एक एक करके लेना है, इसीलिए सूत्र में कहना पड़ा पाणिनि को एकशः, तानी एकवचन द्विवचन बहुवचनानी एकशः, नहीं तो क्या होता कि सुऔजस एकवचन, अमौक्षस द्विवचन। तो पाणिनि को पता है ये छात्र गड़बड़ करेंगे, उन्होंने कहा एकशः, अब कर लो गड़बड़ एक एक करके। तो इस तरह से त्रीणी त्रीणी कहने आगे जाने पर भी इसका संबंध उस तरह से नहीं लेंगे, अब उन तीन तीन में से भी एक एक एकशः करके ऐसे ग्रहण होगा। अब आगे ले जाओ त्रीणी त्रीणी को और एकशः को भी ले जाओ, किस सूत्र में? सुपह, सुपह में क्या किया हमने, एकशः भी ले गए और त्रीणी त्रीणी भी ले गए, अब वहां पर भी यही ऐसे ही अर्थ किया जाएगा कि तीन तीन में से एक एक का नाम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर तीन ले लिया यानी पहला त्रिक दूसरा त्रिक तीसरा त्रिक, ठीक है ना? नहीं तो एक वचन द्विवचन बहुवचन एक राउंड हो गया, अब दूसरा राउंड कैसे शुरू करें। तो पाणिनि ने कहा मैंने बोल तो दिया है त्रीणी त्रीणी, दो बार बोला था ना, तो दो बार बोलने का अर्थ ये नहीं कि सुओजस ले लिया मोक्षस ले लिया बस काम पूरा हो गया। दो बार बोल तो लिया हमने, दो त्रिक ले लिए, यही अर्थ होता है द्वित्व करने का। त्रीणी त्रीणी क्या मतलब हुआ इसका, दो बार बोलने से हम बार बार कैसे ले रहे हैं। अरे वीपसा में होता है द्वित्व, नहीं होता है। और वीपसा का अर्थ क्या होता है, पौना पुण्यम, बार बार करना। तो एक बार त्रिक लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया, जब तक समाप्त न हो जाए, तिप्तजी समाप्त न हो जाए या सोग जसमोक्ष समाप्त न हो जाए तब तक। अब सुपह के आगे फिर पहुंचे विभक्तिश्च। अब विभक्तिश्च में क्या करेंगे हम, त्रीणी त्रीणी या इसको एकशः दोनों को लेंगे या केवल त्रीणी त्रीणी को लेंगे या केवल एकशः को लेंगे। केवल त्रीणी त्रीणी लेंगे तो सु औ जस तीनों को मिला करके इसका नाम होगा विभक्ति। अकेला सु, अकेला औ और अकेला जस, फिर ये क्या कहलाएंगे, विभक्ति के अंश। तो कोई बात नहीं, शरीर का अंग भी तो शरीर ही होता है ना, या नहीं। उंगली में चोट लग जाए तो शरीर में चोट लग गई है कह सकते हैं या नहीं है? हाथ में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या और कहीं पर, तो शरीर में हो रहा है ऐसा बोलते हैं नहीं। शारीरिक पीड़ा, वो कहेगा शारीरिक कहां, तो अंगुली की पीड़ा है, तो अंगुली भी तो शरीर है। इसलिए विभक्ति सारी होती है। लेकिन विभक्ति शब्द अगर हम उसका स्वयं का अर्थ देखें तो विभक्ति का अर्थ क्या लेते हैं, विभाग, विशेष रूप से अलग अलग जो ग्रहण किया गया है वो विभाग हो गया। तो विभाग एक एक का होता है क्या या समुदायों का होता है, कभी देखा है किसी विभाग में एक एक संख्या हो, विभाग कर दिया और संख्या एक एक है, ऐसा विभाग नहीं होता, कई कई चीजें होती हैं उसमें। तो इसलिए वहां पर तीन तीन का विभाग करके, ठीक है ना, तीन तीन का विभाग करके तभी तो हम बोलेंगे प्रथमा। अब ये शब्द अपनी ओर से बोले जा रहे हैं, ये पाणिनि ने नहीं बोले हैं कहीं, विभक्ति स्त्रीलिंग का है तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या सु है या सु औ है या सु औ जस है, तीनों है ना, तीनों है। तो ये त्रीणी त्रीणी अब यहां पर सार्थक हो रहा है कि हम जो विभाग करेंगे हैं। सामासिक पढ़ते समय आपने बताया था कि समर्थ पद वो होता है जिसके आगे विभक्ति आ जावे, तो वहाँ एक ही आता है वचन, तभी उसको विभक्ति कहते हैं हम, ये विभक्ति परक है तो ये समर्थ हो गया। नहीं, समर्थ शब्द कब क्या कहा था, क्या होता है विभक्ति जिसके आगे आ जाए, समर्थ पद से समर्थ पद। हाँ, समर्थ का अर्थ होता है, समर्थ का अर्थ होता है अर्थ से संगत, ठीक है ना, जो अर्थ से संगत है। तो अर्थ से संगत किसी अन्य के साथ ही तो संगति जुड़ती है। किसी से कहा जाए कि आप किसकी संगति में रहते हो तो वो ये कहेगा कि मैं अपनी ही संगति में रहता हूं। भाई किसी और के साथ संबंध जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो समर्थ का मतलब होता है अर्थ से संगत। तो अर्थ से संगत यानी किसी शब्द का अर्थ देखा हमने किसी और का और उससे इसकी भी संगति जुड़ गई, ये भी संगत हो गया उससे। तो उस अवस्था में बिना स्वाद्युत्पत्ति किए कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के अर्थ से संगत हो पाएगा क्या, क्योंकि संगति करने के लिए हमें उनको सुबंत बनाना होगा, बिना सुबंत के हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। भाई संगति दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, और प्रयोग करने के लिए क्या नियम होता है, अपदम न प्रयुंजित। तो पहले पद तो बना लो, तो पद बनाने के लिए चले तो सुबंत बनाना पड़ा हमें। इसलिए सारी बातें मिल करके कही जाती हैं, ये कि समर्थ किसे कहते हैं कि सुबंत, ये कोई शब्द का अर्थ नहीं है। ये कोई कहे जरा बताओ इसकी व्युत्पत्ति करके बताओ इसका अर्थ, ये कैसे निकला कि सुबंत होना चाहिए समर्थ का अर्थ, करो व्युत्पत्ति से निकालो अर्थ, नहीं निकलेगा। पूरी व्याख्या करो पहले उसकी, तब जाकर के पता लगेगा अच्छा ये बिना सुबंत बने हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बिना प्रयोग किए दूसरे शब्द के साथ के दूसरे शब्द के अर्थ के साथ में इसको जोड़ नहीं सकते, तब पता लगता है, तब ये बोल देते हैं कि समर्थ का अर्थ है सुबंत होना, लेकिन ये शब्द का अर्थ नहीं है कोई। लेकिन यहां तो बात दूसरी हो रही है कि विभक्ति जब बोला हमने तो विभक्ति में त्रीणी त्रीणी शब्द को लाते हुए हम बोलेंगे तो तीन का एक भाग बना, उसको हमने बोल दिया प्रथमा, ठीक है ना। तो यहां तो प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे करके व्यवहार चलता है ये, तो पाणिनि ने संज्ञा तो नहीं की है इनकी, लेकिन इन शब्दों का विधि सूत्रों में तो दिया था उन्होंने हैं, जब वो पुरुषों का ये कर रहे थे ना विभाग कर रहे थे तब विषमद्युपपदे समानाधिकरणे स्थाने विमध्यमः प्रथमः वहां दिए है। मैं अभी बोल रहा हूँ सुपों के विषय में, अभी सुपों की बात चल रही है, अभी बोलूंगा उसके लिए। हम सुपों की बात कर रहे हैं अभी कि सुपों में प्रथमा द्वितीया तृतीया ये संज्ञाएं पाणिनि ने नहीं की हैं, लेकिन इन शब्दों को बोल करके विधि सूत्रों में संकेत तो दिया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब छात्र प्रश्न करेगा गुरुजी प्रथमा शब्द आप कहां से ले आए, जरा संज्ञा सूत्र तो बताइए इसका, बताओ कौन सा है कि कर्मणि द्वितीया, द्वितीया कहाँ से लाए आप कि द्वितीया होती है, क्या है द्वितीया, ये जैसे हमने कहा वृद्धि होती है, क्या है वृद्धि, वृद्धा दई, अब द्वितीया का उत्तर दे दो हमें, तो क्या उत्तर देंगे, ये तो कहेंगे विभक्तिशा से विभक्ति संज्ञा हो गई, अरे हो गई तो हो गई लेकिन द्वितीया नाम किसने बनाया। तो इस तरह से हम ये शब्द पाणिनि के व्यवहार को देखते हुए सूत्रों में प्रयोग किया है तो हम इनको ऐसे ही ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। अब रही बात कि ये व्यवहार प्रथमा द्वितीया तृतीया ये फिर तिंग में क्यों नहीं होता, भाई तिप्तस जी प्रथमा विभक्ति, सिप्तस्थ द्वितीया विभक्ति, ऐसे नहीं बोलेंगे क्या, हम ये कहेंगे कि विभक्ति सूत्र में तिंग की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, बोलेंगे ऐसा क्या, तिंग विभक्ति नहीं होते। अब देखो विभक्ति होने पर भी वहां प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति नहीं बोल पा रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि पाणिनि ने पूरी अष्टाध्यायी में कोई ऐसा सूत्र ही नहीं बनाया जिनमें तिंग विधान करते समय प्रथमा द्वितीया तृतीया का प्रयोग किया हो, कहीं किया है, क्या किया है उन्होंने प्रयोग, प्रथम मध्यम उत्तम ये विधि सूत्रों में प्रयोग किया है, किया है नहीं किया है, संज्ञा भी बनाई इनकी फिर। अच्छा अब क्योंकि ये प्रथमा द्वितीया तृतीया इनकी संज्ञा न बना करके सूत्रों में ही सीधा प्रयोग कर दिया विधि सूत्रों में, अब ऐसा ही व्यवहार कहीं यहां भी न होने लगे तो इसलिए यहां इन्होंने संज्ञा करके तब प्रथम मध्यम उत्तम इनका प्रयोग किया है, हो गया स्पष्ट। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है दोनों में, लेकिन विभक्ति संज्ञा तीन तीन की होने पर भी उनका एक एक अंश वो भी विभक्ति ही कहलाता है, ऐसा नहीं है कि विभक्ति होगा तो तीनों ही इकट्ठे कहे जाएंगे, जैसे मैंने कहा था कि शरीर का अंग भी शरीर कहलाता है। अच्छा जी, इसमें दध्यतश्चा सर्वविभक्ति भी समझाते समय ये विषय आया था, तो वहां सर्व शब्द निरर्थक हो जाएगा ना फिर, यदि हम विभक्ति से हम यहाँ पर केवल एक नहीं, वहां अर्थ ये था कि जिससे सारी विभक्ति नहीं आती, तो वहां पर ये बात उठ सकती है कि विभक्ति हम प्रथम एक वचन भी ले आए, द्विवचन भी ले आए और बहुवचन भी ले आए, ठीक है ना, तो हो तो गई सारी, तो वहां ये अर्थ संगत नहीं हो पाएगा, वहां ये अर्थ संगत नहीं होगा, तो वहां क्या अर्थ करते हैं फिर, हम क्या अर्थ किया था वहां, नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्मात्। तो उदाहरण में देख लो ना, उदाहरण में क्या बोला गया था, जैसे ततः यतः तत्र यत्र आदि है, तत्र को ले लो, तो तद शब्द से हमने जब स्त्रीलिंग में उसमें सप्तमी व्यक्ति में और उसके ङी के स्थान पर त्रल प्रत्यय कर दिया। त्रल प्रत्यय कर दिया ने। अब त्रल प्रत्यय करने के बाद जो तत्र शब्द बना है, वो चाहे त्रल प्रत्यय हमने ङी के स्थान पर किया हो या ओस के स्थान पर किया हो या सुप के स्थान पर किया हो, तेषु स्थानेषु तत्र ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? तो सुप के स्थान पर भी हमने त्रल कर दिया, तयोः स्थानयोः तब भी हम तत्र बोल लेंगे, ओस के स्थान पर त्रल कर दिया। अब यहां जो हमने तत्र शब्द बनाया, अब उसके बाद जब साद्युत्पत्ति होगी अंत में जाकर के, क्योंकि ये प्रातिपदिक दोबारा बन गया, प्रातिपदिक बनते ही फिर ये आ गया इसी रेंज में, अब सो जसमोट फिर लग जाएगा यहां पर। अब यहां पर जो हम प्रथमा व्यक्ति उत्पन्न करेंगे, प्रथमा ही तो आएगी, अब कौन सी आएगी बताओ, क्योंकि कोई कारकत्व तो है नहीं इसमें, अब तो प्रथमा ही आएगी। तो प्रथमा व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति में हम कौन कौन से प्रत्यय अब ला सकते हैं यहां पर सु औ जस में से? सु ही ला सकते हैं। तो सु का नाम व्यक्ति है कि नहीं है? तो विभक्ति तो उत्पन्न हो गई, विभक्ति तो उत्पन्न हो गई। अब विभक्ति उत्पन्न होगी तो अव्यय कैसे? तो कहा पाणिनि ने कि असर्व विभक्ति है, सारी विभक्ति उत्पन्न न हो। जैसे किसी कोई व्यक्ति गया डॉक्टर के पास में कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा कि सारे शरीर में हो रही है या किसी थोड़े से भाग में, ये पूछना पड़ेगा कि नहीं, इलाज कैसे करे, वो दवाई कहाँ की दे, कि दांत में दर्द हो रहा है कि डॉक्टर साहब शरीर में पीड़ा हो रही है, तो कौन सी गोली देगा वो? दांत का दर्द है, सिर का दर्द है, तो इस तरह से वहां हमें बताना पड़ता है। तो कहेगा नहीं, सारे शरीर में नहीं, एक अंग में। तो यहां भी यही स्थिति है कि सारी विभक्ति नहीं आई है, क्योंकि तीन तीन का नाम पाणिनि ने विभक्ति रखा था, सर्वाभिव्यक्ति नोत्पद्यते, सारी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, एक प्रत्यय आ रहा है, एक अंश उसका, एक भाग है, वो भी विभक्ति, लेकिन वो छोटा सा भाग है, बस वो उत्पन्न हो रहा है। तो बात वही निकली जाकर के कि हम वैसे तो संज्ञा करेंगे विभक्ति तीन तीन को, समुदाय को, लेकिन एक भाग को भी उसके हम विभक्ति बोल देते हैं। तो इस तरह से ये जो 21 प्रत्यय हैं, इनके हम तीन तीन भाग करके, बाकी सब ये प्रक्रिया पीछे कई बार कर चुके हैं, तो उनके सात नाम बन जाते हैं, और सबके सूत्र फिर अलग अलग हैं, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के। तो इन्होंने जो सिद्धियां, जो शब्द दिए हैं इसमें उदाहरण के रूप में, कुमारी शब्द को ले लिया है पूरा, तो कुमारी शब्द जो लिया गया है इसके स्वरूप को देखना होगा हमें, कि पहले तो हम अगर प्रारंभ से चलेंगे तो कुमार शब्द से चलेंगे, फिर जो मैंने बताया था ना पीछे ज्ञा प्रातिपदिकात में अभी, कि हमें ण्यंत आबंत जब बनाते हैं तब भी हमें दो बार ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार को देखना होता है, और तद्धित करते हैं तब भी यही स्थिति है। तो पहले हम इसको ण्यंत बनाएंगे, तो ण्यंत बनाने के लिए कुमार शब्द को लेकर के, ये प्रातिपदिक है इस समय केवल, ण्यंत आबंत नहीं है, तो कुमार शब्द से वयसी प्रथमे, क्योंकि प्रथम वयस्क वाले को ही बोलते हैं कुमार या कुमारी, तो वयसी प्रथमे से स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, स्त्री बच्ची को लड़की को कहना है, तो वहां पर स्त्री प्रत्यय कर लिया हमने, और यसी पीछे लगा करके भसंज्ञा करके यसे तीचे से आकार का लोप हो गया, तो कुमारी बन गया। अब कुमारी बन गया तो उसके बाद क्या हम कृतअधित समासाष्ट लगाएंगे? अब नहीं लगाएंगे। तो फिर सौ जसमोट सूत्र जब लगाएंगे स्वादुत्पत्ति करने के लिए, तो यहां पर ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार लाते समय प्रातिपदिकात प्रातिपदिक ये अर्थ करेंगे, प्रातिपदिक से हम सुप्रत्यय ला रहे हैं या कि ण्यंत से ला रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ ण्यंत का संबंध जुड़ेगा, टाप डाप चाप लाएंगे तो आबंत का संबंध जुड़ेगा, ये दोनों नहीं है तो प्रातिपदिक का संबंध जुड़ेगा। तुंग्यंत होने से यहाँ सु आया है, प्रातिपदिक होने से नहीं। यूं मत बोलना कि कुमारी प्रातिपदिक से सु प्रत्यय, ऐसे नहीं, प्रातिपदिक नहीं है अभी ये, तो सु प्रत्यय आकर के उसका लोप हो गया। हल्या दिव्यो दीर्घा औ प्रत्यय, इसे मुख्य मुख्य बातें देख लो। औ प्रत्यय है जैसे है यहाँ पर, तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण है, सूत्र का ध्यान रखना होता है हमें। जब तक हम प्रथमा और द्वितीया इन दोनों की सिद्धि न कर लें, तब तक ये सूत्र ध्यान में रखना है। अगर कोई शब्द अजंत है तो हलंत में तो कोई प्रसंग ही नहीं है इसका। तो कुमार योग में प्रथम योग पूर्व सवर्ण क्यों नहीं लग रहा है, तो उसके अपवाद सूत्रों को भी ध्यान में रखना होता है। नादिची दीर्घा जसीच, ठीक है ना, ये दोनों सूत्र भी ध्यान में रख करके, तो नादिची ने कर दिया निषेध या नहीं है? कर दिया कि नहीं है? इच है पर इसलिए कर दिया। कैसे शब्द, शब्द कैसा होना चाहिए? ना ना आत इची अकारांत है ये, यहाँ जसीच लगाएंगे, दीर्घा जसीच। दीर्घा जसीच में भ्रांति क्या होती है कि जीघा जसीच में जसी सुनाई दे रहा है हमें, तो कोई कहेगा ये तो उदाहरण अव का है, जस का कहाँ है? अरे च भी तो है सूत्र में, तो च से इच भी तो जा रहा है वहां, तो दीर्घा जसीच से निषेध हो गया, नादिची से नहीं, दीर्घा जसीच। फिर यह नादिश हो गया, ठीक ऐसे ही जस में भी दीर्घा जसीच रोक देगा और यण हो जाएगा। कुमारीम, यहां तो सबका अपवाद बैठा हुआ है, वो अमी पूर्व, वो सबका अपवाद है, वो किसी को नहीं आने देता है यहाँ अपने क्षेत्र में, तो कुमारीम। कुमारियों में फिर दीर्घा जसीच। अवशस में क्या स्थिति रहेगी? नादिची लग नहीं पाया, दीर्घा जसीचा में भी शस को नहीं बोला गया, तो अब प्रथम पूर्व सवर्णों को मिल गया अवसर कि नहीं? बेचारा छह प्रत्ययों के लिए बैठा था काम करने के लिए, एक ही मिला उसको, एक ही स्थल पे कर पाया, तो कुमारी ही। तृतीया में यण होकर के कुमारिया कुमारी भ्याम कुमारी भी। अब जहां पर नदी संज्ञा है वो कार्य ध्यान रखने हैं इसमें, क्योंकि यू स्त्रियाख्य नदी से ये नदी नाम भी है इसका, तो आण नद्याह और याट आपह। तो याट आपह लगेगा यहाँ, आबंत नहीं, ये आण नद्याह नहीं, आण नद्याह लगेगा, ठीक है ना। तो आण नद्याह से कुमारी और आठ का आ और ङे का ए, आठस्य से वृद्धि कर दो ऐ, फिर यण कर दो, कुमारी ऐ कुमारी भ्याम कुमारी भ्यः। फिर ऐसे ही ङसी में आण नद्याः कुमारियाः कुमारी भ्याम कुमारी भ्यः। फिर षष्ठी का कुमारियाः, ये तो आठ हो गया, कुमारियो हो यहाँ केवल यण हुआ है, और कुमारी नाम में नदी संज्ञा होने से ह्रस्व नद्या को नुट, नदी होने से नुटागम भी हो गया। सप्तमी में दो कार्य करने होंगे हमें नदी संज्ञा करके, एक तो आडागम तो होना ही है, और दूसरा कार्य कौन सा होगा? नेराम नद्याम निभ्यः नेह आम, किन किन से उत्तर? नदी आप नी, तो नदी है ये, तो नी को आम भी हो गया, फिर यण हो जाएगा। पहले दीर्घ कर लेंगे, सवर्ण दीर्घ आडागम है ना, या वृद्धि कर लो आठ से, उसके बाद यणादेश। ओस में यणादेश कुमारियो हो, बहुवचन में कुमारीशु। संबोधन में फिर नदी संज्ञा का कार्य हुआ, कौन सा? अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, और ह्रस्व होने से सु को जाना पड़ेगा, एं ह्रस्वात् संबुद्धे, ह्रस्व होने से हे कुमारी हे कुमारियो हे कुमारियो। तो एक एक करके दिया, पहले दे दिया ये नीप का उदाहरण, वयस ही प्रथमे से नीप करके ये बनाया गया था शब्द। आगे है नीन, तो शार्ंग्रवाद्यो नीन, उसे नीन प्रत्यय करके शार्ंग्रव शब्द से शार्ंग्रवि पहले ये बना लेंगे, ऐसे पीछे लगा करके, उसके बाद फिर इससे स्वाद्युत्पत्ति होकर के कुमारी के समान रूप चलेंगे। नहीं, पहले नीश का रह गया बीच में, गौरी। तो यहां पर शिद गौरादिभ्यश्च, या तो शिद हो प्रत्यय और दूसरा गण ही पढ़ दिया उन्होंने पूरा गौरादिगण, तो गौरादिगण का पहला शब्द है गौर, उससे बन गया नीश प्रत्यय करके गौरी, यस्य पीछे लगा के, उसके बाद फिर कुमारी के समान। तो ये हो गया नीप नीश नीन। अब आगे के तीन प्रत्यय, तो पहले टाप प्रत्यय का दिया, टाबंत का, तो टाबंत में यहां शब्द है खट्वा, तो खट्वा शब्द में यहां पर इसको आबंत मानते हुए खट्व शब्द से टाप करके खट्वा आबंत बना करके उसके बाद फिर ये सुआदि प्रत्यय लाएंगे, और वहां पर एक वचन में सु का लोप हो जाएगा आबंत होने से, ठीक है ना, आबंत होने से सु का लोप हो जाएगा, आबंत होने से ही सु प्रत्यय आया, आबंत होने से ही सु प्रत्यय आया, और आबंत होने से ही जाना भी पड़ा बेचारे को। वो कहेगा पहले मुझे बुलाया फिर भगा दिया, कुछ भी नहीं उपयोग हो पाया उसका तो कि क्यों आए, कि आबंत तो शब्द है इसलिए लाना पड़ा, कि भाग क्यों रहा है ये, कि आबंत है इसलिए भाग रहा है अभी क्योंकि उसने हटा दिया हलियाबियों ने कि तू यहां कैसे आ गया, लेकिन वो आ करके चला तो गया लेकिन प्रभाव छोड़ गया कौन सा, अर्थ नहीं नहीं नहीं प्रभाव छोड़ गया, वो कौन सा छोड़ गया, अरे सुप्तिंगंतम पदम, पद तो बना गया, अपदम न प्रयोजित, जो अभिशाप लग रहा था उसको तो हटा दिया उसने, अब कम से कम प्रयोग करने के लायक तो बना दिया उसने, स्वयं नष्ट होकर के भी स्वयं नष्ट हो गया लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल गया कि प्रयोग करने लायक बना दिया उसको, नहीं तो कैसा था, प्रयोग करने लायक ही नहीं था ये शब्द, अब हो गया तो ये हो गया खट्टवा। ऐसे ही द्विवचन में, अब द्विवचन में औ लाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर आबंध होने से औ आया और आबंध होने से ही औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, शी आदेश, औंग आपह, वहां भी देखो आपह बोला गया है, तो शी आदेश हो करके खट्वा और ई गुण करके खट्वे। बहुवचन में जस ला करके प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, अकार सवर्ण दीर्घ मत लगाना, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है तो खट्वा, फिर खट्वाम खट्वे खट्वा, इस तरह से इसके रूप चल जाएंगे। आगे जब ये हम नित प्रत्यय लाएंगे, जब ने, ने से जो प्रारंभ होता है प्रकरण, ने नसी नस नी, यहां पर घेर नीति से जो नीति की अनुवृत्ति जा रही है अगले सूत्र में, तो वहां सूत्र लग जाता है फिर या डाप, इसका ध्यान रखना। तो चार स्थानों पर हमें या डाप लगाना है, ने नसी नस नी यहां पर, तो याड आगम करते जाएंगे आबंत होने से, तो खट्वा यई, खट्वा भ्याम खट्वा भ्यह, खट्वा याह, फिर याट हो गया, खट्वाभ्याम खट्वाभ्यः, फिर ङस में भी ऐसे ही खट्वायाः। अब ओस प्रत्यय आएगा जब, तो यहाँ पर हमें एकार करना है फिर खट्वा को। तो एकार करने के जो सूत्र हैं वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं? बहुवचने झल्येत, यहाँ से। उसके आगे बहुवचने झल्येत के आगे ओ सी चह है, पहले ओ सी चह है फिर आंगी चापा है। तो ओ सी चह से, हाँ ये आंगी चापा भी लगेगा, वो ध्यान नहीं रहा, जहाँ तृतीया का ये क्वेश्चन बनाएंगे जब, खट्वा और टा। तो आंगी चापा में आंग का अर्थ क्या है? टा। तो यहां भी तो एकार करना है ना, खट्वे और आ, आयादेश करके खट्वया। वही स्थिति यहां भी लानी है, खट्वा और ओस। तो ओसी चैसे एकार करके आयादेश खट्वयो हो। खट्वा नाम में नुटागम, ये भी आबंत होने से ही होगा, तो कई कार्य हो गए आबंत होकर के। तो ह्रस्व नद्यापूर्ण खट्वा नाम। अब सप्तमी, तो सप्तमी में हमने पीछे कुमारियाम बनाया था, नदी संज्ञा होने के कारण से ङी को आम किया था। ङी को आम यहाँ भी करना है, लेकिन ये तो नदी संज्ञा नहीं है इसकी, तो कैसे करेंगे अब? उसमें आप भी है। हाँ, उसमें आप भी पड़ा हुआ है, नदी आप निभ्यः, नद्याम निभ्यः। तो आबंत होने से हुआ है ङी को आम, तो याडागम हो गया खट्वायाम खट्वयो हो, खट्वासु। संबोधन में तो एकार करने का जो सूत्र अभी पीछे बोला था, कहाँ से प्रारंभ किया था? बहुवचने झल्येत, ओसी च, आंगी चापह और संबुद्धौ च, ये चार सूत्र हैं एकार करने वाले। यहाँ संबुद्धौ च से हो गया, और आपह की आ रही है अनुवृत्ति उसमें आंगी चापह से, तो आबंत होने से संबोधन पर रहते एकार हो गया। अब एकार होने से बन गया ये एंगंत, एंगंत होने से एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, अब उसको जाना पड़ेगा। अब यहां भी वो कह सकता है कि मेरे ही कारण से हैं एकार आया ये, और मुझे ही भगा रहा है, ये है नहीं अन्याय? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया ना, किसी ने किसी का उपकार किया, उसने उसी की हत्या कर दी। एकार का कैसे आया था ये? संबुद्धि न होता तो आ जाता, और आकर के क्या उसने परिणाम दिया? फिर उसने कृतज्ञता कैसे प्रकट करी? उसको नष्ट करके। एक परिभाषा आती है कि सन्निपात लक्षणो विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, बहुत स्पष्ट अर्थ है। सन्निपात लक्षण विधि किसी के पास में होने के कारण से कोई विधि की गई, जैसे यहां पर संबुद्धि निकट होने के कारण से एकार कर लिया गया संबोधौ च सूत्र से। तो सन्निपात लक्षणों विधि है, तो एकार जो विधि है ये कैसी है? सन्निपात लक्षण। अब नियम ये होता है, ये नियम पाणिनि का नहीं बल्कि लोक का ही नियम है, कि कोई किसी का उपकार करता है तो वो उसको हानि नहीं पहुंचाता। तो पाणिनि कह रहे हैं मेरे सूत्र में भी ये बात लागू है, क्योंकि सूत्र परिवार जैसे ही है ना, सारे सदस्य हैं एक दूसरे के। तो यहां पर एकार जो विधि है ये सन्निपात लक्षण है, तो फिर ये उसके विघात का कैसे निमित्त बनेगी? अनिमित्तम तद विघातस्य, उसके विघात का निमित्त नहीं बनती है, लेकिन यहां तो हो रहा है ऐसा। तो ये परिभाषा अनित्य भी, फिर साथ में ये भी कहना पड़ता है। बहुत सी परिभाषाएं हैं जो अनित्य भी हैं, साथ में काम भी करती हैं अपना, लेकिन सर्वत्र नहीं कर पाती है। तो कोई कहेगा फिर ये नहीं, फिर कोई ये कहेगा कि ये तो फिर पाणिनि के सूत्रों में लोक व्यवहार से विरुद्ध बातें हो रही हैं ये, फिर ये हम कैसे कह पाएंगे कि यथा लोक के तथा व्याकरण है? तो क्या लोक में ऐसा नहीं होता है? अरे बहुत से जो अपराधी होते हैं वो क्यों कोई लाभ पहुंचाता है तब भी उसको हानि पहुंचा देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? घटनाएं ऐसी भी होती हैं। तो पाणिनि कह रहे हैं ऐसी घटना यहाँ भी एक आध होगी तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो? लोक में क्या नहीं होती ऐसी घटनाएं? भाई यहाँ भी कोई सूत्र गद्दारी कर जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ भी उसने हटा दिया, तो कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है। हाँ, वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ यही तो हुआ कि जिस नहीं धातु जिस अर्ध धातु के बन रहे थे धातु अवय का लोप होता है, तो उसी अर्ध धातु के बन रहे थे। नहीं, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ देखो ये बात कही जा रही है कि जिस आर धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया है, ठीक है ना? तो धातु के अवयव का लोप तो कर दिया आर धातु को मान करके, तो जो धातु के अवयव का लोप हुआ है वो तो चला गया, उतना अंश चला गया, उससे अब कोई संबंध नहीं है। अब जो शेष बचा है, तो शेष बचा है तो यहां तो अब उसका वो उपकार ही तो कर रहा है। और कि और ये भी इस बात थी कि जो व्यवधान डाल रहा था उस कार्य को करने के लिए उसको भगाया, पहले उसने भगा दिया, अवयव का लोप कर दिया। उसके बाद अब उपकार करने की बारी आई ढंग से, कौन सा? गुण वृद्धि करना। तो ये तो फिर नियम के अनुसार हो रहा था ना कार्य, तभी तो रोका पाणिनि ने। कि सूत्र कहेंगे भाई आपने हमें कहा है कि हम लोक के अनुसार चलेंगे, तो लोक में ऐसा होता है हम भी ऐसा ही करेंगे। पाणिनि कह रहे हैं नहीं यहां मत करना, ज्यादा उपकार तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा फिर। इसलिए गुण वृद्धि को रोका गया है। वहां दूसरी स्थिति है। और कौन सा रह गया इसमें? कुमारी खटवा ये हो गया। आगे हाँ, टाप डाप चाप, तो टाप का तो ये हो गया, और डाप का उदाहरण दिया है इन्होंने बहुराजा बहुराजे। तो बहुराजा में यहां पर क्या करेंगे हम भाई? बहुराजा जो बहुराजन शब्द है, तो डाप प्रत्यय ला करके, और डाप प्रत्यय क्योंकि डित है तो डित होने से यहां पर राजन के अन भाग का टी भाग का लोप हो जाएगा, तो ये आकारांत शब्द बन चुका है। तो बहुराजा बहुराजे बहुराजा है, ऐसे करके इसके भी रूप ऐसे ही चलेंगे। और चाप प्रत्यय फिर आगे आएगा ही है। डाप कहाँ से प्रारंभ होता है? टाप के बाद डाप आता है ना, डाब उभाभ्याम अन्यतरस्याम अनुपसर्जनात्। नहीं, एक ही सूत्र है बस, डाप उभाभ्याम अन्यतरस्याम विकल्प करके। तो इस सूत्र से यहां पर डाप करके और बहुराजा बनाया गया था। चाप का फिर आएगा यंगश्चाप, यंगश्चाप सूत्र में। तो यंगश्चाप में एक शर्त लगा दिया उसने कि पहले यंग प्रत्यय करवा के लाओ, तो पहले हमें यंगंत बना करके उसके बाद फिर चाप करना होगा। तो चाप करके कारीश गंध्या बनाने के बाद फिर ये सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी, तो ये भी आकारांत बन जाएगा, खट्टवा के समान इसके रूप चलेंगे। तो ण्यंत और आबंत ये सारे हो गए। अब जो मुख्य जो बात रह गई थी प्रातिपदिक वाली, अब इन्होंने ऐसे शब्द लिए हैं कि जो मात्र प्रातिपदिक हैं, ण्यंत आबंत नहीं है। जैसे दृशत शब्द है, ये पत्थर का वाचक है, अनादि कोश में बनाया गया है, दृशे रदिही दृशे रदिक कित है शायद, इसलिए गुण नहीं होगा। तो दृश नहीं नहीं नहीं दृढ़ धातु से बना है। हाँ, इसका सूत्र है अनादि कोश में, दृणाते है शुक ह्रस्वश्च, दृणाते है शुक ह्रस्वश्च, क्योंकि द्री दीर्घ रिकारांत है, तो ह्रस्व भी किया सूत्र ने और शुक आगम भी किया है, मूर्धन्य शकार इसीलिए दिखाई दे रहा है हमें, और अधि प्रत्यय है अधि, आदि करके ही बनते हैं, युष्मद अस्मद आदि भी ये सब, तो दृश्यत ये बन गया और इसको ये पत्थर को बोलते हैं। तो उस प्रातिपदिक को यहाँ पर अर्थ से कृतधि समासार्थ से आदि प्रत्यय करने के बाद कृतधि समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके तब ये स्वाद उत्पत्ति होगी। अच्छा, हाँ मदिक है वहाँ, ठीक है, मतलब वो आगम नहीं, नहीं आगम नहीं है, मदिक प्रत्यय है। युष्य सिद्ध्याम मदिक, युष्मद अस्मद मदिक प्रत्यय है। आदि प्रत्यय वाले ही बहुत हैं, ये अन्य शब्दों से हम कैसे बनाएंगे, यत तद आदि हाँ, वो डित किया गया प्रत्यय को टीभाग का लोप करने के लिए। चलो आगे ध्यान मत बटाओ ज्यादा अभी। तो ये हो गया दृषद दृषदौ दृषदः दृषदम दृषदौ इत्यादि रूप चल जाएंगे, इसमें कोई विशेष सिद्धि वैसी नहीं है, अन्य कोई सूत्र नहीं लगा है, बस इतना ही है कि जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां पर हम झलाम शोंति लगाते जाएंगे और अंत में जो है वहां पर दृषद सु यहां पर खरीचे लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक सामान्य सूत्र हो गया जो कि स्त्री प्रत्यय करने के बाद भी लगता है, तद्धित प्रत्यय करने के बाद भी लगता है, इसको सबसे पहले ले लिया है इन्होंने, जो सूत्र सर्वत्र छाया हुआ है उसको सबसे पहले ले लिया। अब आगे जो ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा, तो इसमें जो प्रारंभ में इन्होंने ज्ञा पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये भी एक क्रम है इनका, ज्ञाप को पहले पढ़ा प्रातिपदिक को बाद में पढ़ा, तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए पहले ज्ञाप का विधान करेंगे, ठीक है ना, उसके सूत्र आगे प्रारंभ होंगे। अब उसके बाद तदता जब चलेगा वहां से अधिकार प्रारंभ होगा, तो वहां पर ज्ञाप और प्रातिपदिकात दोनों ही चलेंगे फिर, क्योंकि तद्धित प्रत्यय ज्ञंत से भी हो सकते हैं और आबंत से भी और प्रातिपदिक से भी, सबसे होंगे वो। लेकिन कोई भी प्रत्यय करें हम, ये सौ जस्मूट सर्वत्र जाएगा अंत में, इसकी आवश्यकता सर्वत्र पड़ने वाली है, तो इसको यहाँ ले लिया है सबसे पहले। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि ओ